بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله، قال المؤلف رحمه الله: قوله فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أنا بوينجيا مسكتيني نسنة أتنغوليزي مقواك وكليا على فواسيمي بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تلزي أجانا سنة يكتواذى نباني نكويلكيا مسكتيني بسكينة ووقار، نقوم أمتو أنبت ثواب كلا أنبو kuja mapema akasubiri sala anaandikiwa kama yuko ndani ya sala. Azasema mtu akiingia msikitini ni sunna atangulize mguu wake wa kulia, anapoingia msikitini atangulize mguu wa kulia na aseme dhikri hii: bismillah, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa bisultanihi al-qadim minash shaitani ar-rajim, اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اي مولا wangu nisamehe madhambi yangu na unifungulie milango ya rehema yako. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى، wakati wa kutoka msikitini atangulize mguu wake wa kushoto. Anapotoka msikitini mtu atangulize mguu wa kushoto na aseme hivi hivi, isipokuwa mwisho aseme Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik, badala ya waftah li abwaba rahmatik, nifungulie milango ya rehema yako. Mwisho wakati wa kutoka anasema waftah li abwaba fadlik, nifungulie milango ya fadhila zako. Fadhila zako ndio hiyo riziki, milango ya kuhifadhiwa na shetani. Wakati tayari ameshasema a'udhu billahi al-azim, kwa hiyo milango ya fadhli inachukuliwa ni milango ya riziki. Anamuomba Allah amfungulie milango ya riziki anapotoka msikitini na fadhila zake zote amfungulie. Kwa hiyo sunna ni mtu aanze kutanguliza mguu wa kulia anapoingia msikitini, anapotoka atoke kwa mguu wa kushoto. Tusijiingilie tu msikitini, tusije tukafanya msikiti kama choo. Baki kuna wengine twaingia kwa mguu wa kushoto, wakati wa kuingia badala ya kuingia kwa mguu wa kulia unatanguliza mguu wa kushoto, ambapo huu unatangulizwa wakati wa kuingia chooni. Mtu anapoingia chooni anaanza kuingia kwa mguu wa kushoto, akitoka chooni anaanza kutoka kwa mguu wa kulia. Hasa unapobadilisha mambo haya itakuwa umefanya kinyume cha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msikitini waanza kwa mguu wa kushoto kuingia, ukitoka watoka kwa mguu wa kulia, chooni waingia kwa mguu wa kulia. Unaona, sasa unafanya choo kama msikiti, msikiti unafanya kama choo. Tusijiingilie tu msikitini, kuna sunna zake, kuna adabu zake za kuingia msikitini, kuna adabu za kuingia chooni wa hakadha. Qala an-Nawawi fi sharh sahih Muslim ma ma'nahu قاعدة الشرع المستمرة استحباب البذاءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين. قاعدة مسنجي وكشرية unaoendelea ni sunna ya kuanza upande wa kulia katika kila jambo ambalo liko katika upande wa takrim, kukirimiwa na kupambwa. Mtu anaanza kwa mkono au kwa upande wa kulia, kama hivyo msikitini unaanza kuingia kwa mguu wa kulia. Kwa hiyo kila jambo ambalo lina takrim na kukirimiwa ni jambo zuri, unalifanya kwa upande wa kulia. Wa ma kana bidhiddihima ustuhibba fihi tayasur, iliyokuwa kinyume cha hiyo takrim na tazyin ni sunna kufanywa upande wa kushoto. Kinyume cha hayo mambo mawili inafanywa upande wa kushoto, kama jambo si la takrim, si la kutukuzwa, si jambo la kupambwa, basi unalifanya kwa mkono wa kushoto. Na ndio maana mtu anapojisafisha wakati wa kikwidhi haja yake chooni anajisafisha kwa mkono wa kushoto, sababu lile jambo si la takrim, si la kutukuzwa, si jambo bora, kwa unajisafisha kwa mkono wa kushoto, hujisafishi kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo kila jambo ambalo lina takrim unalifanya kwa mkono au upande wa kulia, kila jambo ambalo ni kinyume cha takrim unalifanya kwa mkono wa kushoto. Ushika mashaf unashika kwa mkono wa kulia, adhkar unaposoma adhkar baada salawat au wakati wowote unasema adhkar kwa mkono wa kulia, usemi kwa mkono wa kushoto wala kwa mikono yote miwili. Huwezi kumtaja Allah kwa mkono wa kushoto, subhanallah subhanallah mkono wa kushoto, la, mkono wa kulia. Kana an-nabiyyu sallam yaqidu tasbiha biyamini, mtume alikuwa akihesabu tasbihi zake kwa mkono wake wa kulia, sababu ni jambo ambalo ni takrim, jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kusoma Qur'ani huwezi kusika mushaf kwa mkono wa kushoto ukawa unasoma Qur'ani, sivyo? Unashika kwa mkono wa kulia na unasoma Qur'ani, vitabu kadhalika, vitabu vya kidini vya sheria unavishika kwa mkono wa kulia. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifurahishwa na upande wa kulia katika kuvaa kwake viatu na katika kuchana kwake nyele na katika kujitoharisha kwake na katika mambo yake yote alikuwa akiyafanya kwa upande wa kulia. Akivaa viatu anaanza kuvaa kwa mguu wa kulia, akivua ndo anavua kuanza mguu wa kushoto, lakini kuvaa anaanza kuvaa kwa mguu wa kulia na kumalizia wa kushoto. Kuchana nywele kadhalika anaanza upande wa kulia wa kichwa chake, na katika mambo ya kujitoharisha na katika mambo yake yote, akitembea anatembea barabara upande wa kulia barabarani na njiani, wa hakadha. Kula unakula kwa mkono wa kulia, unakunywa kwa mkono wa kulia. Hizi ni sunna za Mtume sallam za lazima. Jambo la kula na kunywa hili ni jambo katika sunna za lazima. Muislamu lazima ale kwa mkono wa kulia, anywe kwa mkono wa kulia. Akifanya kinyume ni kwamba anamuiga shaitani. Qala Nabii sallam fa inna shaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Shaitani anakula kwa mkono wake wa kushoto na anakunywa kwa mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo mtu badala ya kumuiga mtume atamuiga shetani ikiwa anatumia mkono wa kushoto katika kula na kunywa. Hizi ni sunna za lazima Hizi ni sunna za lazima. Wakati wa kula na kunywa lazima kutumia mkono wa kulia na mkono wa kushoto, iwe ni kula au ni kunywa. Baadhi ya watu utawaona katika, kwa mfano walima hivi, katika masala ya walima, mmekwenda kwenye holi, imeletwa pale chakula na maji, kila mtu ana chupa yake, utaona mukhalafa, watu wanavyokwenda kinyume cha sunna Utaona vile watu wanavyo, mtu anakula kwa mkono wa kulia lakini ana chupa ya maji hivi wazi mbele za watu. Muislamu huyo hajui hata sunna za wajiba za kula na kunywa. Kwa kweli ni mambo ya kusikitisha sana unapokwenda katika hizi walaim, unavyoona mukhalafa unaotokea kwa Waislamu, baadhi ya Waislamu, hiyo kutumia mkono wa kushoto ana ndizi hapo anaila kwa mkono wa kushoto, ana sidi apple kul mkono wa kushoto, eti wali tu ndo anakula kwa mkono wa kulia lakini matunda na maji ni mkono wa kushoto. Hii ni kumuiga shetani na ni madhambi. Hakuna Muislamu anayetamani kumuiga shetani. Kila mmoja katika sisi anatakiwa amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio amfuate shetani. Kwa ni madhambi ni madhambi kutumia mkono wa kushoto katika masala ya kula na kunywa. Warawa al-Hakimu fi mustadrak an Anas radhiyallahu anhu annahu kana yaqul minas sunnati idha dakhalta almasjida an tabda'a birijlika alyumna wa idha kharajta an tabda'a birijlika alyusra. Mbokiwa na Anas radiyallahu anhu ni kwamba alikuwa akisema hivi, ni katika sunna kuingia, ukiingia msikitini utangulize mguu wako wa kulia na unapotoka uanze kutoka kwa mguu wako wa kushoto. Wakala hadha hadithun sahihun ala sharti muslimin wa wafakahu dhahabiyu wa kaulu sahabi minas sunnati kadha lahu hukmu rafi'i. Neno la sahabi akisema minas sunnati kadha ina hukmu ya hadith marfu'. Huyo Anas hapa akasema minas sunnati idha dakhalta almasjid an tabda'a birijlika alyumna wa idha kharajta an tabda'a birijlika alyusra. Hili ni katika hadithi marfu, kwa sababu Anas ameanza minas sunnati kadha. Wa taqdimu ar-rijli al-yumna 'inda dukhuli al-masjid wa ta'khiruha 'inda al-khuruj minhu fihi kathratu nasibiha fi al-masjid li'annaha awwalu ma yadkhulu fihi wa akhiru ma yakhruj minhu. Ili kutanguliza mguu wa kulia wakati wa kuingia msikitini na kuchelewesha mguu huo wakati wa kutoka, fihi kathratu nasibiha min almasjid, inakukithirisha fungu lake la thawabu, inakukithirisha fungu la thawabu la pale msikitini. Liannaha awwalu ma yadkhulu fihi wa akhiru ma yakhruju minhu, sababu hiyo mguu huo ndio mwanzo anapoingia msikitini na mwisho anapotokea msikitini. Hii ni katika mambo ya kukithirisha thawabu, licha ya thawabu za kusali na kutoa adhkar baada ya sala, lakini pia kukithirisha thawabu kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufanya hivyo. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Humaidin au Abi Usaidin qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ahadukumul masjida falyaqul اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. Mtume صلى الله عليه وسلم akiingia mmoja wenu msikitini na aseme hivi, اللهم افتح لي أبواب رحمتك, e Mola wangu nifungulie milango ya rehema zako. وإذا خرج akitoka, فليقل اللهم إني أسألك من فضلك, na aseme ee Mola wangu mimi na kuomba katika fadhila zako. Warawa Abu Dauda fi sunanihi bi isnadin hasanin an Abdillahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam annahu kana idha dakhala al-masjid qal a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Yapokewa na sahabi huu Abdullah ibn Amr ibn al-As kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiingia msikitini anasema dhikri hii, nataka ifadha kwa Allah mtukufu na kwa uso wake mtukufu na ufalme wake wa zamani, nataka ifadha na sheitani mwenye kuwekwa mbali na rehma. Unapoingia ukisoma dua hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuepusha na sheitani huyo mwenye kuwekwa mbali na rehema. Kuna bwana mmoja aliniambia, kuna shekhe mmoja mkubwa sana hapa hapa Mombasa, alitembelea nchi za Ulaya huko. Sasa wale jamaa ni jamaa wa sunna, ingawa sunna zao ni hizo za matata matata, kila anapoingia yule shekhe atanguliza mguu wa kushoto kuingia msikitini. Yule shekhe vipi yule? Huu shekhe mkubwa tumemwagiza huko, lakini akiingia msikitini atanguliza mguu wa kushoto. Akitoka ajitokea tu mara nyingine mguu wa kushoto, mara nyingine mguu wa kulia. Sasa naambia simgempa nasaha. Sema sitomwangalia tuna ushekhe wake. Sikaja na ushekhe huko. Tuangalia tu ushekhe wake ni upi? Yupo hapa simtaji. Yupo humu mjini humu. Simtaji shekhe mwenyewe mkubwa sana. Kwa hiyo hili jambo linaangaliwa hili jambo linaangaliwa, kama haliangaliwi na watu lakini Allah anakuona, anakuona unavyoingia msikitini unavyotoka msikitini, si jambo la kudharau. mtu muislamu hatakiwi kudharau sunna katika sunna zozote. Sunna yoyote ya Mtume sallam muislamu anatakiwa akijua hatakiwi kuidharau. Kudharau sunna ni ukafiri. Kudharau sunna ni ukafiri. A'adhana Allahu wa iyyakum min ar-ridda. Kwa hiyo haitakiwi muislamu akishajua sunna tu anatakiwa aitekeleze. Al-Imam Shafi'i rahimahullah yaqul la yanbaghi liman istabana lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an yada'aha liqawli ahad. Haitakikani kwa mtu ambaye tayari sunna yoyote imembainikia ya Mtume sallam, haitakikani aiwache sunna hiyo kwa maneno ya mtu mwingine yoyote. Usiwache maneno ya watu, ah mambo haya ni sunna tu bana, ni sunna tu watu wanasema hivyo, ni sunna tu, hii si lazima sunna yatiwa tu. Hapana, muislamu hatakii kusema jambo hilo kwamba ni sunna tu, tufanyeni mambo ya lazima tu, hili ni sunna tu. La, la, kuna sunna tu wala sunna kuu. Sunna ni za Mtume sallam, sote tunahitaji thawabu. Kila mtu yuko hapa ahitaji thawabu. Vifo vimezidi, haya vifo vimezidi hivi ya ghafla ghafla, hatuna thawabu hizo za sunna, tutakwenda na nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa amma at-tasmiya والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي الله عنه وعند إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها أما كسم بسم الله نكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم. Imekuja kwa Ibn Sunni katika amali liyaumi wa leila kutokana na Anas radhiallahu anhu wa inda Ismail al-Qadhi fi fadli salati ala nabi sallam an Fatimata radhiallahu anha wa fi sunani tirmidhi dhikru salati wa salami duna at-tasmiya, ili kusema bismillah kabla hujaingia, kama hii riwaya aliyosema shekhe hapa, bismillah a'udhu billahi al-azim, anaelezea hiyo tasmia hiyo, kusema hiyo bismillah. Wasema dhikru salati wa salami duna tasmia. Katika sunani Tirmidhi imetajwa kumsalia Mtume sallam bila kusema hiyo bismillah. Wa hiya yuqawi ba'dhuha ba'dhan, na hii inatilia nguvu baadhi yake kwa baadhi nyingine. Wa yatabayanu min majmu'i hadhi al-ahadith annahu yaqulu عند دخول المسجد بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يعني رواية نجينة إمتاج ويباز بسم الله, رواية نجينة إمتاج وكمصلي يمتومي, رواية نجينة زمكوسان وزوتي. Kwa hiyo sunna ni kukusanya zote hizi, bismillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, au wassalatu wassalamu ala rasulillah, alafu a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitanir rajim Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Wa amma dhikru al-maghfira فقد جاء عند الترمذي في الحديث المشار إليه قريبا وإسناده ضعيف فهي غير ثابتة. أما كتجو مغفرة, أما كتجو مغفرة إمكوجا كتك سنن الترمذي كتك حديثه إلو أشريوا هي في قريبوني نا إسنادياك ضعيف زيادة هي سيين كثبوتو, زيادة هي يا مغفرة كتجو مغفرة هاي كثبوتو. Kuna riwaya imekuja ya kutajwa maghfira kwamba nisamehe pia madhambi yangu. Hasa Sheikh anasema riwaya hiyo ha ghairu thabita, haikuthubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala Sheikhuna Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah fi mansakihi fa idha wasala ila al-masjid al-haram, kitabu hicho risala ya haji Sheikh anasema fa idha wasala ila al-masjid al-haram, mtu akifika pale Masjidil Haram Makka, sunna lahu taqdibu rijlihi al-yumna, ni sunna kutanguliza mguu wake wa kulia. Wa yaqul, na kusema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitanir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد. Atasema dua hiyo wakati wa kuingia misikiti yote, sio msikiti huu wa Makka peke yake, misikiti yote. وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. Hakuna dhikri ambayo inahusu Masjid al-Haram kuingia, hakuna dhikri maalumu inayohusu Masjid al-Haram peke yake iliyothubutu kwa Mtume sallam kuliko misikiti mingine. Fima alamu, katika ninavyojua. Sheikh bin Baz anamalizia na kusema walaysa lidukhuli al-Masjid al-Haram dhikrun yahusuhu thabitun 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fima alam. Masjid al-Haram haina dhikri maalumu inayohusu msikiti huo wakati wa kuingia, dhikri ambayo imethubutu kutokana na Mtume, fima alam. Kwa dhikri hii ni kwa misikiti yote, Masjid al-Haram, al-Masjid al-Nabawi, Masjid al-Aqsa na Masjid Aisha na mingine yote duniani. Wanasaba inda dhukuli al-Masjidi suala Allahi rahma لأنه إنما جاء إليه يرجو رحمة الله وثوابه وجزاءه. إمناسب وكاتي وكوينجي مسكتيني كموومبا الله رحمة وسباب mtu amekuja msikitini anatarajia rehma za Allah na thawabu zake na jaza yake na malipo yake. Ndio maana imenasib kuombwa rahma. Allahumma inni as'aluka Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Kwa nini imeombwa rahma hapa? Kwa sababu mtu anakuja msikitini anatarajia rehma ya Allah na thawabu zake na malipo yake. Ndio maana imetangulizwa hiyo wakati wa kuingia, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Wa nasaba inda khurujihi minhu su'ala Allahi min fadli. Na imenasibu wakati wa kutoka msikitini kumuomba Allah fadhila zake. Liannahu bikhurujihi minhu yarju fadhla Allahi wa rizqahu. Kwa sababu mtu anapotoka msikitini anatarajia fadhila za Allah na rizki zake. Ndio maana mwisho wa kutoka anaomba dua hiyo, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kama jaa fi surati al-Jumu'ah النهي عن البيع بعد الأذان للجمعة. كما يقول كتك سورة الجمعة مكتازو يكوزا بعد أذان يسيكو الجمعة. يقول مكتازو يكوزا بعد الأذان الثاني بعد أذان يبيلي يسيكو الجمعة. يمكتازو أمتو كوزا نكننوا وقت تاري أذان يمياذنيوا وقت وخطبة الجمعة. وأذن بعد الفراغ منها في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. يكروسيوا بعد كماليزوا كسالي يكروسيوا نيني كتوانيكا كتك أرضي نا كتفوت فضل زع الله. يمكتازوا كوزا بعد أذان يبيلي يسيكو جمع تاوى. Lakini baada ya kumalizika sala imeruhusiwa watu watawanyike katika ardhi na kutafuta fadhila za Allah, riziki zake. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Inyi mlioamini, ikilinganiwa sala siku ya Ijumaa, nendeni katika dhikri ya Allah, wacheni kuuza. Sasa sio kuuza peke yake, kuuza kununua. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hilo nyinyi bora kwenu mkiwa mnajua. Fa idha qudiyatis salatu, sala ikimalizwa, fantashiru fil ardi, tawanyikeni katika ardhi, wabtaghu min fadlillah, tafuteni riziki za Allah, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Allah sana ili mpate kufaulu. Baadhi ya mufassirin wa mafasiri aya hii si kwa sala ya Ijumaa peke yake, bali ni kila sala. Kila sala inapoadhiniwa, ni kila sala inapoadhiniwa, fasa'u ila dhikrillahi wadharul bai, wacheni kuuza. Ni kila sala, baadhi ya mufasirin wanafasiri aya hii kwamba si kwamba ni siku ya Ijumaa peke yake, bali ni kila sala ya faradhi inapoadhiniwa, mtu awache kuuza, awache biashara yake, ende katika sala. Qawluhu wa idha dakhala almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, mtu akiingia msikitini asikae mpaka asali rak'a mbili. Wa idha dakhala almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, mtu anapoingia msikitini asikae mpaka asali rak'a mbili. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, akiingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka asali rak'a mbili. Qala Sheikh hafidhahullah yadullu lidhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, mmoja wenu anapoingia msikitini asikae mpaka asali rak'a mbili. Rawahu al-Bukhari واللفظ له ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. ولا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة، ولا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة، حكونا مفهوم يا ركعامبيلي وأوباني وكوزيديشا وأنبا أصلي ركعامبيلي بكي أكي أسيزيديشي هيفهمشي هيفيو حديثي. فله أن يصلي فوقها أو فوقهما ما شاء، يجوز قوي من يكوينجيا كصالي زيد يركا أمبلي هيزو أنازو زيتاكا كتكاركا. هيزي نتحية المسجد، هي أنا بوينجيا أمتو مسكتيني أسيكاي مبكا صالي ركا أمبلي، هيزي إنايت وتحية المسجد سنة يكوى مكوى مسكتي. نا حكم يا سنة هي حكم يا ركا أمبلي هيزي نسنة مؤكدة، ni sunna muakkada. Lakini baada ya kusali rakaa mbili hizo, kama bado swala anaweza akaendelea na rakaa zake, akaendelea tu kusali rakaa mbili mpaka swala ikimiwe. Yajuz falahu an yusalli fawqahuma ma sha, yajuzu kusali zaidi ya rakaa mbili hizo anazozitaka. Walaysa lahu an yusalli aqalla minhuma, na haijuzu kwake kuswali chini ya rakaa mbili hizo. لأنه لا يتطوع بأقل بالركعتين، كسبابه هكونا سنة ينوصليوا تيني ركعة مبيلي هكونا سنة ركعة موجة نبدأ ويتريو نويتري هاي صليو مجانا نفهمه كو متو أنا بوينجي مسكتيني ني ركعة مبيلي نكوينديليا كماليزا ركعة مبيلي أنا إذا كوينديليا ركعة مبيلي نينجينة لكن سيو تيني ركعة مبيلي. ويقال له ما تحية المسجد، هذه ركعتين زينيتوا تحية المسجد قوام قوة المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى الإتيان بهما في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي، وما كنا بعض أهل العلم كزيلتنا كزيسال ركعتين هذه كتكنيا كتزوت حتى كتكنيا كتزيل زكتاز وكسالي كنا نكات فلاني zimekatazwa kuswaliwa sala za sunna zisizo na sababu. Sala za sunna zisizo na sababu, kwa mfano baada salati subhi, baada salati subhi hakuna sunna ambayo haina sababu mtu kuiswali. Jua likiwa katikati ya mbingu ile saa sita pale, kama jua ndio liko saa sawa na mbingu, haijuzu kuswali pale sala ya sunna. Jua likiwa linakwenda kuzama jioni, haifai kusali sala ya sunna isiyo na sababu yote. Lakini tahiyatul masjid inasaliwa katika nyakati hizo zilizokatazwa pia. Hakuna makatazo ya kusali tahiyatul masjid. Unapotoka msikitini ukiingia usali tahiyatul masjid, hata kama ni saa sita, hata kama ni saa sita na robo unasali, hata kama ni wakati wa makatazo ya kusali sala hizo za sunna zisizo na sababu. Liumumi hadha alhadith, kwa kuenea kwa hadithi hii. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديثه نعم هيكسما كما وقت فلان مسيسوالي ركعيزو بيلي، جيولي عموم هذا الحديث kwa kuenea kwa hadithi hii. Wadhahaba baadhuhum ila adami litiani bihima min baadi salati al-asri hatta al-ghurub. Baadhi ya maulama wanasema kutozisali rakaa hizi mbili baada ya salatu al-asri mpaka jua lizame, wa min baadi salati al-fajri na baada ya salatu al-fajr hatta tulua ash-shamsi mpaka kutoka kwa jua, liumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam la salata ba'da al-asri hatta taghruba ash-shamsu wa la salata ba'da salati al-fajri hatta tatlu' ash-shamsu. Tumesema hivyo, hakuna sala ba'da salati al-asri mpaka jua lizame, na hakuna sala ba'da salati al-fajri mpaka jua litokeze ile salatu al-ishraq. Al-hadith rawahu al-bukhari wa muslim wa lafdhu lahu an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Kukuna baadhi ya maulama wanaosema kwamba kwa hadithi hii ni kwamba hakuna sala inayosaliwa hata hiyo tahiyatul masjid, lakini Sheikh anasema wa man tarajjaha indahu ahadul qawlaini akhadha bihi, ambaye ina nguvu kwake moja hizi kauli mbili ataichukua kauli hiyo. Wa man tarajjaha indahu ahadul qawlaini akhadha bihi, na mtu ambaye ina nguvu kwake moja ya hizi kauli mbili ataichukua kauli hiyo aitumie, kama kwake ile kauli ya kwanza kwamba hadithi ile ni am, kila unapoingia msikitini usali tahiyatul masjid ni am, hata katika wakati wa kukatazwa kusali atachukua kauli hiyo. Na ambaye tarajjaha indahu hii kauli ya mwisho kwamba katika nyakati hizi watu watisali hiyo tahiyatul masjid, akhadha bihi, pia ataichukua kauli hiyo. Wal amru fi dhalika wasi', mambo yenyewe katika hilo ni mapana. Fala yunkaru ala man salla wala ala man jalas, hakatazwi aliyusali tahiyatul masjid katika nyakati hizi wala aliyekaa akawacha kusali tahiyatul masjid katika nyakati hizi, hakatazwi. Masala ni khilafia masala ni khilafia, hakatazwi anayeswali katika nyakati hizi zilizokatazwa kusali sala za sunna, na pia hakatazwi ambaye anaswali au anayekaa akawacha kuswali. Yote anasema Sheikh ni sawa. Wa idha dakhala ba'da al-adhani fa innahu yajma'u baina ar-ratiba wa tahiyyati al-masjid, mtu anapoingia msikitini baada ya adhana huyu sasa atakusanya baina ratiba na tahiyati almasjid, baina ile qabliya ratiba qabliya na baina tahiyati almasjid, yani anasali rakaa mbili kwa nia ya zote hizi, kwa nia tahiyati almasjid na kwa nia ile ratiba qabliya. Wala yahtaju an yusalli ratiba ala hida wa tahiyata ala hida, haihitaji kusali ratiba qabliya peke yake na tahiyya almasjid peke yake, kwamba anasali rakaa mbili kwa nia ya zote mbili liannahu biadai ratiba hasala lahu biha tahiyatul masjid, kwa sababu kwa kutekeleza kwake hiyo ratiba ndiyo imepatikana kwa ratiba hiyo tahiyatul masjid. Mmenielewa vizuri lakini kama ni kwa mfano ni dhuhur, hapo itabidi aongezee rakaa mbili kwa sababu ratiba ya dhuhur ni rakaa nne kabla adhuhur. Mnaelewa? Ikiwa ni kwa wakati wa dhuhur, hapo ataongezea mbili nyingine kwa sababu ratiba ya dhuhur kablia ni nne. Lakini akiingia katika salatul fajr, akiingia msikitini salatul fajr, anasali rakaa mbili tu, haongezi, hazidishi. Zile zile mbili tu. Madam ameingia baada ya adhana ya salatul fajr, anasali rakaa mbili peke yake, hiyo ni qabliya na tahiyatul masjid, wala haongezi hata rakaa mbili nyingine. Sawa sawa tumalizie hapa. Kauluhu wa yashtaghilu bi dhikrillahi au yaskut, baada ya kusali hizo rakaa mbili atashughulika na kumtaja Allah au atanyamaza. Wala yahudhu fi hadithi dunya, wala hataingilia katika mazungumzo ya dunia. Fama dama kadhalika fahuwa fi sala, muda wa kwamba yuko hivyo, aidha anashughulika na dhikri kumtaja Allah au ni sakit amenyamaza, muda wa kwamba yuko hivyo, fahuwa fi salah, yeye anahesabika yuko ndani ya sala na anapata thawabu. Wal malaika tutastaghfiru lahu ma lam yu'dhi au yuhdith, na malaika wanamuombea maghfira muda wa kutomuudhi mtu au kufanya hadathi, yani kuchanguka udhu au kuzungumza mazungumzo hayo ya kidunia. Mtu akiingia msikitini baada ya tahiyatul masjid anaendelea na adhkar, istighfar, adhkar subhanallah la ilaha, au anyamaze kama amechoka na adhkar kumtaja Allah, anyamaze asiingilie tena mazungumzo ya dunia. Vipi jana Liverpool ilipata au sijui nani sijui ilipata jana? Sasa hapo waondoa thawabu zako. Idhan idha dakhala almasjid, idha dakhala almuslimu almasjida fa innahu ba'da ada'i ratiba au tahiyyati almasjid yakunu mushtaghilan biqira'ati alqur'ani wadhikri wadduaa. Muislamu akiingia msikitini baada ya kutekeleza ratiba hiyo ya qablia au baada ya tahiyyatu almasjid, atakuwa ni mwenye kushughulika na kusoma Qur'ani, kumtaja Allah, dua. Wala yushghilu nafsahu bi umuri dunya, asishughulishe nafsi yake kwa mambo ya kidunia. Liannahu wa huwa fil masjid fi salah, sababu yeye na hali yuko msikitini anahesabika yuko katika sala. Wa man kana fi salatin la yashtaghilu bi shay'in siwaha, na mtu ambaye yuko katika sala hashughuliki na jambo lolote isipokuwa sala hiyo. Wa marra qariban inda dhikri muqarabati al-khuta ila al-masjid hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu, imepita hivi karibuni wakati wa kutaja kukurubisha hatua wakati wa kwenda msikitini, imepita hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, wa fihi fa idha salla lam tazali almalaikatu tusalli alayhi ma dama fi musalla. Mtu akisha sali akiwa anasali, malaika wanaendelea kumuombea muda wa kwamba yuko katika musalla wake, mahali pake pa kusalia. Kwa hiyo hata kama akishamaliza kuswali lakini bado anamtaja Allah, malaika wale wanazidi wanaendelea kumuombea na kusema Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salah, Mtume anasema ataendelea mmoja wenu kuwa katika sala muda wa kwamba anasubiri hiyo sala. Wa warada fi ba'dhi alfadhihi ma lam yu'dhi au yuhdith, ataendelea kuhesabiwa katika sala na malaika anamuombea maghfira muda wa kutomuudhi mtu au kutofanya hadath, kutochanguka udhu wake. Fadalla alhadithu ala annahu fi salatin ma dama yantadhiru as-salah, kwa hadithi hiyo inafahamisha kwamba mtu huyo anahesabika yuko ndani ya sala muda wa kwamba anasubiri sala. Wadalla aidan ala annahu ba'da as-salati fi salatin, pia hadithi inafahamisha kwamba baada ya kusali hiyo sunna, fi salatin, anahesabiwa yuko ndani ya sala, ma lam yu'dhi, muda wa kutomuudhi yoyote katika watu, au yuhdith, au hajafanya hadath, yani udhu haujachanguka. Walmaana ma lam yu'dhi ahadan minan nas, muda wa kutomuudhi yoyote katika watu, biqaulihi, kwa maneno yake, au fi'lihi, au vitendo vyake, au yuhdith, au hajafanya hadath, bi an yantaqila udhuhu, kwa kuchanguka udhu wake. Lianna man lam yakun ala udhuin la yakunu musallian, sababu mtu ambaye hayuko katika udhu hajakuwa ni mwenye kusali. Kwa udhu ukichanguka hata hisabiwa yuko ndani ya sala, lakini kama udhu anao amenyamaza kimya, anahisabika yuko ndani ya sala, anapata thawabu na malaika wanaendelea kumuombea maghfira na kusema Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Kwa hiyo ni ajri nyingi za mtu kuja kusubiri sala kabla sala ya faradhi haijasaliwa. Hadha wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.